Munkában a magyar adóforintot. Amerika újra nagyszerű lesz. Elmerülünk a közösségi médiában. De Orbánik lehet, mégsem örülhetnek. Na, szevasztok, hogy vagytok? Boldog szerdát! Ja, de boldog napszakot, hát annyit mondtad, hogy a kávét így neveztük el, és most meg elkezdett a boldog szerdát. Igen, de minden nap azt mondom, hogy boldog szerdát. Igen. Nem, azért mondtam, hogy boldog szerdát, mert ha szerdán veszük fel a műsort, akkor nap településével kezdünk. Jásd! A Jásd, miért ilyen lehangoló az első kép? Hogy itt temető van. A temető, valami más is van ott csak, nem? Amúgy ugye most a Minden Szentek alkalmából... Van sportpálya, nézzük. Több temetőbe is kimentem, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem feltétlenül lehangoló dolog egy temető, Ádám. Ez a sportpálya. Most mi a baj? Ez a Jásd is sportpályának a képe. De itt van a Dr. Hegyi Imre emlékpark, ami lehet, hogy ez egy szép környék amúgy. Szóval én voltam olyan temetőben, ahonnan olyan kurva szép kilátás volt a környező hegyekre, és én ment a nap, nagyon szépen narancsárga volt az ég, meg így vörösödött. És hát ez sok helyről lehet nézni. Hát értem, de az, hogy kimész a temetőbe gyertyát gyújtani, és ilyen kilátásod van, szerintem ez elég egyedi dolog. És ez egy jó érzés belegondolni, hogy oda mehetsz. Vannak szép temetők amúgy. Ja. Na, de amúgy itt van például a Szent Kút is. Siska forrást, ezt vágod? A Siska forrást mondjuk pont nem voltam még, nézszed, de jól néz ki. Van Szed magad málna, azok jó. Málnát ezt nehéz termeszteni, ez olyan finom, az jó lenne, hogyha otthon lehetne rendesen. Mondjuk nem tudom, hogy ez mennyire igényes növény. Bocsánat, jó szerencsét, bányász emlékhely. Van itt figyeld, minden. Ott a Csille. Jásd, az azért epikus hely. Ez amúgy szép hely. Nézd meg, elmenik túrázni. Hát, vagyunk így páron. Már csak fél évet kell várnod, hogy rendes túraidő legyen megint. De várja, nézzük meg, légy szíves, a Jásdi templomot, hogy van-e tornya. Miért ne lenne tornya? Mindenki megnyugodhat. Miért ne lenne tornya? Múltkor volt egy falu, ahol nem volt tornya a templomnak, csak egy ház volt. Nem emlékszel már rá? Igen, jogos. Jogos. Viszont történtek hírek is, mint például az amerikai elnök választás. Hát igen, most amikor ezt felvesszük, még reggel van, úgyhogy hát nagyjából eldőlt. Pár állam, amit nem tudunk, igen, itt van. Nagy meglepetésre Donald Trump nyert. Hát sokkoló, nem gondoltam volna, nem szóltam előre. Ja, Istenem, megnyerted a fogadásunkat. Azt nézem, hogy a billegő államok szinte mindegyik szerintem végül Trump mellett kötött ki. Kétharmada lesz a Trumpnak? Azt nem tudom, de lehet, hogy a szenátus meg mindent behúz. Behúzt el. Videg, arról van szó. Mindent behúzott? Igen. Hát akkor elmintem mindent megcsinált, amit megígért, úgyhogy... Úgyhogy készüljünk fel, vigyázzunk. Hogyha mindent megcsinál, amit megígért, akkor furcsa dolgok fognak következni a következő 4 évben. De hát... lehet, hogy béke lesz, gazdasági növekedés. Hát következő műsor az elméletileg igen, meg a háborúnak vége lesz. 48 órát, 24 órát mondom. Csak aztán lehet, hogy szólnak neki én azt gondolom, hogy a fegyveripar egész nagy Amerikában, és lehet, hogy azt mondják, hogy mi lenne, hogyha inkább mégiscsak szállítanánk tovább a fegyvereket hitelre, mint eddig. 24 óra alatt. 24 óra alatt. De ez majd a beiktatásától. Ja, jó. Szóval még januárban még biztosan háború. Hát Orbán biztos örül, legalább ő, és kérdés, hogy ez nekünk tényleg jó lesz-e, vagy milyen hatásra lesz amúgy Magyarországra, az egy érdekes. Mondjuk, hogyha mennyire jóba vagyunk, akkor a kettős adózást azt megszüntethetnénk, ami most ugye bejött, és visszatérhetnénk a adóegyezményre. Ilyeneken meg lehetne egyezni, mert ugye azt megszüntették velünk, az adóegyezményt. Szeretnéd megnézni, hogy hogy örül a Viktor? Láttam, így ül. Hát azt mondta, hogy nagyon jó barátságban leszünk most az amerikaiakkal, úgyhogy igen, akkor elvileg valószínűleg ez a kettős adóztatása lesz. Meglátjuk, mert azért nem tudom, hogy mennyire lehetünk különmutatók, azért mi az EU-val együtt mozgunk elméletileg. Még. Meg ugye most, hát most ez, nem tudom, ez a Putyin pártiságunk, az közben meg azért Trump is azért egyel nyitottabb Trump szerintem. Trump se veti meg a Putyint. Ja. Igen, érdekes a dolog. Kínaiakat nem szereti. De hát velük is jóba vagyunk. Mi mindenkivel jóba vagyunk. Mi vagyunk a gazdasági semlegesség maga. Vagy csatlakozunk, mi leszünk az 52. állam. Szóval. Mint ahogy Csehország akart, ők az 51. Tényleg volt ilyen? Sorolt fel az összeset csoki fejből. Csehszlovákiában. Ja, Istenem. Na jó, hát ez Trump nyert valószínűleg, hát mit mondjak, hogy... Tehát, hogy gratulálsz neki. Én gratulálok neki. Én nem éltem, hogy ez a populista hozzáállás az nem igazolja vissza, de hát nyilván... Gratulálsz az RFK-nek. Hát az például engem rémisztőbb, hogy ott már parolázik, már ott van az RFK, és mindjárt megkapja az egészségügyet, az oltás ellenes, szóval ilyenek azért kicsit. Meg reggel meghallgattam a győzelmi beszédét, pont jöttem befelé Trumpnak, és hát... Szerintem ez Trump mércével egy kifejezetten jó beszédő. De nem ugyanazt érzem, amit ugye Bidennél is, hogy na, akkor egy másik beszart öreg ember. Hát igen, nem az erejetejében lévő intelligens elnök, hanem inkább egy populista, kicsit ösztönszerű elnök, aki szórakoztató kétség kívül, de azért nekem azért kicsit nem az én ízlésem, Trump. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Szerintem amúgy ki is fogja tölteni a hivatalát, majd... Nem a Vance-t akarják már, amikor már nem tud már járni se a Trump. Mondjuk ő még rémisztőbb lenne, mint a Trump, szóval egyik jobb, mint a másik. Ez is fura lenne, ja. Meglátjuk, hogy lesz-e a Kapitóliumnak most is ostroma. Hát lesz. Biden oda rohan-e, elkezdje battal ütni a követ. Nem biztos. De hát ezt lehetett tudni. Amúgy a demokratáknak most van 4 éve egy normális jelöltet összekaparni. Nem értem, hogy ezt miért nem lehet egy normális jelöltet fölállítani, és most is így septében akkor jött az alelnök, de azt gondolom, hogy ennél azért tudnak ők jobbat. Hát amúgy a republikánusok is, de hát itt vagyunk. Majd csak nézd meg, 28-ban ugyanúgy a Kamala Harris fog indulni. Kamala Harris a Vance ellen. Tényleg ez lesz bazzeg. Akinek van bitcoinja, az örülhet, mert az kilőtt, ugye. Az is örülhet, akinek nincs forintja, mert a forint is kilőtt egy irányba. Igen, az érdekes, pedig azt hittem, hogy hirtelen annyit fog érni, mint egy dollár. De hát nem. Hát igen, érdekes. Majd meglátjuk, hogy mit fog okozni ez a vámháború, amit ígérget a Trump, aztán egyáltalán biztos, hogy ezt így fogja betartani. Ki tudja, amúgy lehet, hogy nagyon jó lesz. Nem, hát, biztos nagyon jó lesz, de hogy vagy megcsinálja, amiket betart, és akkor ez egy nagyon érdekes helyzeteket fog eredményezni, amit érdekes lesz nézni. Vagy nem tartja be, és akkor meg mire fog hivatkozni, vagy hát nem tudom. Pedig most aztán meg lesz minden hatalom, hogy megcsinálja, amiket ígért. Aztán szembe jön a realitás valószínűleg, és azt mondják, hogy hát jó, hát azért, na hát azt kampányoltunk, mondtunk mindenféle, de azért nem tudom, meg. Azért múltkori ciklus alatt se feltétlenül zavartotta ez, hogy hát azért, zavarta ez. Azért nem csinálta minden. A valóság az lehet, nem? Hát nagyon sok, figyelj, ilyen, tehát mondva csinált intézkedéseket is el lehet adni, hogy akkor ezt megcsinálta, és akkor ezzel sikerült elérni. Térdre kényszerítette Kínát, félt Amerikától mindenki. És a vitja majd megy, hogy akkor most ő is segítsen az ő kampányába be. Szerintem ugyanazok a forint milliárdok lesznek elköltve a Orbán kampányára, mint amik a Trump kampányra lettek. Mondjuk itt már aztán el van költve a világpénze. És azt akarom megnézni, hogy az M1 hogy közvetítette, vagy ez a kép van ilyen. Az M1 pártatlan közvetítésre, ez nagy kedvencem volt, hogy közepén Trumphoz a békét írták, Harris az a háborút, főmondandója volt. Mert hogyha azt nézed, a klímaválság, mármint hogy a klímaválságot okozza a Harris. Ja, hogy okozza? Mert akkor az úgy nem jó, az nem jó. Ha ide határőrizet van, akkor a klímaválság helyett azt kellett volna írni, hogy a klímavédelem. Akár. De mondjuk ez a nagy kedvencem, hogy háború és béke. Itt nem cizelálták túl, szóval ő a béke, ő a háború, és kész. Hát jó. Abortusz hát, jogi. Nem is csodálom, hogy Amerika ilyen bölcsön választott. Hát figyelj, hogyha igen, ezt nézed, hogy béke meg háború, úgy látszik mindenhol ilyen egyszerű a választás, hogy van a béke meg a háború, és igen. Akkor így az emberek így, már mit akarok háborúzni, akarok most, hogy békét, és így, na jó, van, akkor legyen béke, inkább most nincs erőm háborúzni, és akkor behúzzá. Kinek van kedve háborúzni? Hát. Megnézzük, hogy ez majd mennyire válik be itthon. Mármint a Putyin kívül. Hát Orbán meg ugye közben Kirgizisztánból gratulált a Trumpnak. Van egy másik videója, ahol mesél is egy kicsit. Nézzük, mit mond a Viktor azért. De ott csak ez a kép, de menj le az oldalra, és akkor ott a rögtön a legelső videó ott van. Mit szól az eredményhez, elnök úr? Hogyha fényes győzelmet látok, nyugati politika történet talán legnagyobb visszatérését, hatalmas küzdelmet, börtönnel fenyegették, elvették a vagyonát, meg akarták ölni. Elvették a vagyonát. Úgy tűnik. Szembefordult vele a teljes médiavilág Amerikában, és mégis győzött. Mondjuk fontosabb szerintem, hogy meg akarták ölni. Azért nagyon kevés szó esik arról, meg börtön. Te kit érdekel, hogy ahhoz képest, hogy meg akarták ölni? A teljes médiavilág a Twitternek a tulajdonosa egyik legnagyobb Teljes médiavilág, a Fox News szembefordult vele. Meg Magyarországon több médium szopta föl, mint bárhol a világon. Nem a teljes médiavilág. Ez mindenkinek, aki hisz az akaratban, a küzdelemben, a kitartásban, nagy biztatást jelent. A világnak pedig a békereményét. Az év elején abban bíztunk, hogy az év végéről a nyugati világban többségben lesznek a békepárti erők. Ja, Istenem, már itt is milyen propaganda. Ja, igen. Bocsánat, ezen meg vagyunk lepődve. Erre most óriási esély van, és ha így történik, akkor meglódulhat a gazdaság, és az amerikai-magyar kapcsolatok is visszatérhetnek a régi aranykorba. Számos tervünk van, amiket Donald Trump elnök úrral a következő évben végre tudunk hajtani. A gazdaság meglódulásához már csak béke kell, vagy olyan kormányzás, amivel megindulhat a gazdasági növekedés. Ez béke kell, mert ők tökéletesen csinálják, csak a béke az, ami elbaszta. De akkor mégse csinálják tökéletesen, mert akkor nem úgy csinálják, ahogy ebbe a helyzetbe kéne, amikor háború van. Mégis béke költségvetéseket raknak a fiókba, azon nagyon sokat dolgoznak, majd most meglátjuk, most már ugye elővehetik. Most megszünteti a vészhelyzet. Nem? Persze. Donald Trump valójában olyan, mint a kis Jézus, hogy így eljön és elhozza a békét. 8 éve is nyert, akkor is mindenki fogta a fejét, hogy mi lesz, nem lett semmi. Béke volt. Béke az... Gazdasági növekedés. Szerintem fontos, hogy megnézzük Wisconsint meg Arizonát. Uh-huh. Mert nem meg hogy sikerült a mozgósítani. Nézzétek az amerikánot, vagy partizánt, ha ilyeneket akartok hallani, ott tényleg tudnak mondani minden államról. Meg okosan. A patriótát. Néztem, hogy a Jesse volt a műsorvezető. Hát akkor ott is nagy szakértők voltak. Akkor biztos azt is érdemes végignézni. De ők láttam, hogy közvetítettek, egy... aztán ennyi. Este 8-tól pár órát közvetítettek. Tényleg? Aztán lehet, hogy azóta már megint, de hogy így nem az volt, mint a Partizán, hogy éjféltől reggelig, hanem csak így nyomtak egyet, aztán megvárták az eredményt, és gondolom azt is. De biztos a Partizánon lesznek elemzések, lehet, hogy az egyel érdekesebb lesz, mint ami a... Hát az élő. Patriótám. Mit akarsz? Mencer Tamás beszél a patriótán. A Mencer Tamás. Jó, hát ott is vannak akkor a szakértők. De vannak ám itthoni mérési eredmények is, amikről, hát egy részéről már beszéltünk, de most kijött még egy felmérés, és akkor ennek kapcsán úgy gondoltam, hogy beszélhetnénk egy kicsit mélyebben mindkettőről. Origo megírta, és akkor tudjuk, hogy igaz, fölényesen győzne a Fidesz, ha most lennének a választások. Akkor ezt megtudtuk. Bő 1 millióval több szavazójuk van a kormány. Hát igen. Pártoknak, ja, mert az KDNP-t is beleveszi. Ugye ezt mérte a... KDNP nem indul el külön, hogy 2/3 legyen? Lehet, hogy nem fog. Nem. De most lehet, hogy adta egy ültetet a semmilyenne. Megnézném amúgy. Ez a honlapjuk, hát ezek felmérések. Igaz, hogy a Fidesz az itt nagyobban szerepel. Fradi, oké, EON, MÁV, hát egy kicsit államközelinek tűnnek itt a dolgok. Hát úgy tűnik, de hát most ez... Mondjuk ez lehetne igényesebben is berakni a logókat. Egy kicsit úgy érzem, hogy összelettek nyomva. De én azt érzem, hogy itt azért valamennyire, mint az állami dolgok itt, hát lenne itt pár dolog. Kométa, jó BKK, van itt minden. Figyelj, minden van. Ja. Na, szóval, hogy ők azt mérték, hogy tehát a teljes népességben 38%-a van a Fidesznek, 25% a Tiszának, ugye, mint tudjuk, a teljes népességet kell nézni, nem pedig a biztos szavazókat. Azt mondod? Elmondták. Igen? Igen, mert ugye tehát a mozgósításon nagyon sok múlik a mozgósítás. A mozgósítás ez fontos volt most Amerikában. És nagyon tettem. Fontos most volt. Ez azon sok múlt, hogy milyen mozgósítást csinál. Amúgy igen. Mozgósítás az egy kulcs dolog lesz 26-ban is. Szóval nagyon most fontos. Lehet, hogy felmérni meg ilyenek, de a mozgósítás. Ebben bízik amúgy szintem az hogy... Orbán is, hogy a mozgósítással... Igen, csak egyre nehezebb mozgósítani az emberét, mert már alig tudnak járni. Weekendet Barney-t kell csinálni velük. De egyes szavazunk. Ez nem igaz, azért, mert 65 év felett többségben van a Fidesz, ez nem jelenti azt, hogy nincsen nagyon sok fiatal szavazója. Ja, van, amúgy. És amúgy meg vannak mozgó urnák is állam. Lehet, hogy ezzel szükség lesz 26-ban. Biztos, hogy szükség lesz 26-ban, mint minden választásnál. Na igen, szóval nézzük csak meg, mit mért egy másik közvéleménykutató cég, a Medián. A Medián, őt lehet, hogy többet hallottam már ezt a céget, de hát... Ez... Hát valószínűleg azért, mert ez meg nem kormánypárti, hanem MSZP párti, gondolom. Akkor legalább egy szavazójuk van. Mondjuk az MSZP-nek 1%-ot mértek, akkor ez tényleg MSZP párti, mert ez furcsa, hogy egyáltalán van 1%-a. DK Most akkor melyiket nézem, Csoki? A biztos szavazókat? Biztos szavazók? Nem, a társadalomban kell megnézni. Jó, hát az a lényeg, hogy a DK az nem nagyon akar bekerülni. Most már a Kutyapárt se kerül be, a Mi Hazánk az még pont bekerül. Hát de itt azért van itt egy kis érdekesség. Itt mint hogyha más lenne, azt mondja, hogy 46, ez amúgy elképesztő. A választani tudó biztos szavazók 46%-a Tiszára szavazna, 39% a Fideszre. Ez már... Kétharmad. Ez az. Mondhatni. Nem tudom, azért itt még, ez még lehet, hogy a Fidesz kétharmad, nem tudom. Ilyenne volt. Ja, igen, az is lehet. Az is lehet, hogy Fidesz kétharmad. De... Számomra a legmeglepőbb az, hogy sikerült mérni az MSZP-t. Amúgy ez kemény, amúgy. Ennyire elhúzott a Tisza. Mondjuk nyilván ezek felmérések, nyilván még sok dolog történhet, de azért a trend elég világos. Az, hogy lehet pofázni, de amikor az emberek a pénztárcájukon érzik, hogy itt szarba vannak, az nehéz tényleg elhitetni velük, hogy nincs szegénység, amikor nem tudsz kaját venni. Hiába mondja a Trombitás Kristóf, hogy hiába nincs. Mondja a milliós órájával, hogy nincs szegénység. Hát szerénységben főleg szegény. Nincs. Attól még kinyitja a pénztárcáját az idős néni, és azt mondja. Hogy Orbán mondja, Viktor majd tesz bele. Hát majd tesz bele, igen, ha a számok úgy állnak. Viszont amúgy megnéznék még egy ábrát, Ádám, ahogy mondtad, hogy a trendek. Nem olyan hasznos a Wikipédiát idézni, de van egy oldal, amit én nagyon szeretek, és az pedig a választásainknak az oldalai a Wikipédián. Ezt valamiért úgy csinálják meg, hogy ott vannak a különböző méréseknek az eredményei, a közvéleménykutatásoknak az eredménye, és erre is ránézhetünk, mert szerintem szépen összegyűjti. Piros a Tisza párt, a narancsárga... A piros az MSZP. Bocsánat. És ez hány százalékon van ott fönn? Igen, ezért ne nézzetek Wikipédiát. Azt mondja a Wikipédia, hogy 40%-on van az MSZP. Nem, csak a Tisza is piros, meg az MSZP is piros, csak másmilyen piros, és ott van, ott az MSZP is. Ja. Ott lenn, és akkor itt megszűnik onnantól kezdve, hogy együtt van mérve a DK, az MSZP és a Párbeszéd. És akkor ott az itt, hát nem tudom, az is eltűnt egy DK, kicsit. MSZP, az volt egy kis zuhanású. Volt, amikor kis. A Tiszának még volt egy kis emelkedése, úgy látom. Hát amúgy a trend az eléggé egyértelműnek tűnik nekem. Amúgy az is durva, hogy már 22 óta folyamatos zuhanásban van a Fidesz. Ez az is durva, hogy 60% körül volt. Hát igen, de hogy ez a trend az eléggé egyértelmű. És akkor most már ott vagyunk a felmérésekben, hogy ez néha, hogy keresztezték is egymást. Vannak olyan felmérések, amiben igen, szintén azok még erre föl sincsenek vezetve. De. Mi van a Párbeszéddel tényleg? Párbeszéd az ugyancsak megszűnt ott. Ez az LMP? Itt a vesztőhelye? Az LMP az konkrétan 0%-on van. Igen? Igen, de láthatod, hogy a Mi Hazánk is amúgy csökkent, amikor bejött a Tisza. Uh-huh. Kutyapárt, Momentum az, hát a Momentum az beleállt a földbe. De én örülök, hogy akkor úgy tűnik, hogy még a DK-t is a megfelelő helyen méri. Na mindegy, ez durva. Abban megegyezik amúgy mindkét mérés, a Real PR és a Medián mérése is. Nagyjából ugyanoda várja a DK-t, küszöb alá. Hát ez kemény, de... Ez egy történet. Hát ez érdekes lenne amúgy. Itt nem tudom, hogy ez az amerikai választás szerintem azért nagy hatásra nem tud lenni a magyarra, mert a magyar valóságot ezt nem tudja megváltoztatni, meg szerintem az amerikaiknak lesz egy dolga saját országukkal, hogy most itt pont Magyarország mit csináljon. Érted, addig valószínűleg a Trumpnak is jó volt Orbán, amíg kampányol, de most már megnyerte. Nem az a fő célja, hogy itt még szavazatokat gyűjtse, most már azt sem, amit akar. Hát, ki tudja, azért jó barátok. Ja, valószínűleg jó barátok, persze. Csak segítenek egymást. Jó barátok. Persze, jó barátok. De hogy ez 46-39, ezt el se hittem tegnap. Jó, ez csak egy mérés. Ja. És amúgy igen, igaza van a Deák Daninak, amikor azt mondja, hogy a 21 novemberében is azt mérték, hogy az ellenzék az, akkor volt az előválasztás, és akkor utána az ellenzéki összefogás az jobb eredményt mutatott, mint a Fidesz, de hát ugye ott volt még néhány hónap a választásokig, és addig sikerült ledolgozni ezt az előnyt, hát újabb kétharmad jött 22-ben. Hát jó, de jött egy ilyen apróság, hogy egy háború. Az eléggé átrajzolja a térképet, egy minden választás. És minden emiatt történik. A Putyin azért támadta meg Ukrajnát, nem. Hogy Orbán Viktor hatalomban maradhasson. Hát, lehet, hogy Orbán Viktor rángatja a szálakat. Azt akarod mondani, hogy nincs hatásra, szerinted a választásra egy háború? Ja, de ez egy véletlen volt végül is ilyen szempontból. Hát értem, hogy véletlenül jött a háború, attól még hatása volt a választásra. Jó, de hát ugyanúgy, de hát valami más. 26-ig. Na mindegy, nagyon sok idő van még, ezek inkább csak érdekességek. Igen, hát legalábbis itt nagyon sok ember úgy valószínűleg reményt kap ebből, hogy itt azért még lehet, hogy lesz egyszer egy változás. Ja, viszont azt se felejtsük el, hogy amellett, hogy igazad van ezzel, hogy ott volt a háború, de én hallottam azt is sok embertől, aki Fidesz szavazó, hogy azt mondták, hogy hát oké, hogy vannak problémák ezzel a kétharmados többséggel, de azért az ne legyen már, hogy Gyurcsányék vezetik az országot, hanem inkább egy ilyen egészséges feles többség kéne Orbánéknak, és akkor egy jobb, kiegyensúlyozottabb országban élhetnénk, és attól tartottak, hogy majd kétharmada lesz a kényszagú patás ördög Gyurcsányéknak, és ezért jobban működött a mozgósítás, Ádám, a mozgósításon ez segített. Úgyhogy ezt is vegyük figyelemben. Ez meg fogja ijeszteni a Fidesz szavazókat, hogyha egy ilyen mérés kijön a választások között. Aki azt mondta, hogy inkább halljon meg, mint hogy ne az Orbán legyen a miniszterelnök. Volt ő nem ilyen. Akar élni olyan országban. Én nem szeretném, ha valaki emiatt megölni magát. Nem megöl, ugyanúgy... Nyilván ezek csak ilyen beszédek, de hogy lehet ilyeneket mondani, basznek? Van élet az Orbán kormány után is, teljesen biztos vagyok benne. Én megnyugtatnék mindenki. Szerintem is van. Sőt. De még milyen. Tovább menjünk, Ádám, mert van még egy dolog, amire ki kell térnünk. Végre egy nem lehangoló hír. Miért? Hát ezek se lehangoló hírek. Érdekes. Ja, akkor mondjad, hírek. Mi történik. Hát úgy tűnik, hogy tegnap kisült, hogy mi történik a Mate kampuszával a Villányi úton. Csak néhány épületet adnak el. A WC-t? Amiben a WC van, meg a kantin, vagy hogy van ez? Nem, hát néhány rossz állapotban lévő ingat, vagy micsodát épületet értékesítenek, és akkor nyilván az arborétum megmarad. Na most ezáltal, aki megveszi azokat az épületeket, az egy ingyen fenntartott parkban vesz épületet magának. Majd meglátjuk, ki fogja megvenni. Hát ki tudja, lehet, hogy te leszel az. Lehet, hogy mi nem pályázhatunk rá. Én szeretnék egy szállodát csinálni oda. Ez jó lenne. Szerintem csak ad már nekünk a valamelyik bank, a Lőrincnek a bankja, mondjuk egy ilyen 170 milliárd forint hitelt. Igen. És akkor meg tudnánk csinálni, meg nem? Meg tudnánk, és nekünk jó lenne nagyon. De lehet, hogy valaki másnak fog adni 170 milliárd forint hitelt, ki tudja. De lehet, hogy a tekinek. De lehet, hogy a teki fogja megvenni. Szóval akkor nem teljesen az lett, amit mondtak, mert valószínűleg visszakoztak is, de hogy azért valamennyire valaki most jól fog járni, aki nem tudom, hogy most az adófizetők, a diákok, vagy valaki, aki majd ezt megveszi. Az adófizetők és a diákok valószínűleg ők fognak a legjobban járni. Semmiképp sem egy üzleti érdekeltség. Jó, hát meglátjuk, mi lesz. Szlovákiában vannak problémák, a belügyminiszter az teljesen kiakadt egy nagyon fontos ügyön. Azt mondta, hogy ilyen skandalum az már nagyon régóta nem történt Szlovákiában. Ugye emlékezünk vissza, hogy nem olyan rég a miniszterelnököt lelőtték. Most pedig egy halloweeni... Nyelvtörvényen akadt ki? Nem, sőt, azt kifejezetten támogatja. Egy halloweeni bulin öreg embereknek öltöztek a diákok, és az egyik diák kezében egy olyan tábla volt, hogy szeretem Ficót, amivel egy videóra utalt. Erre a videóra. Ez olyan, mint ez a szlovák herbár reality. Ezt most értenem kéne, hogy mit mond? Szerintem érteni fogod. Milujem Fica, to tam ale musíte povedať. Haló? Pretože to je jediný človek, ktorý myslí s penzistami úprimne. Prečo nám slibuje? Pretože nás miluje. Szerintem egy kicsit felülbecsülted a szlovák tudásomat. Szerintem nem szlovákul kell tudni, hogy értsed, hogy ez miért ment nagyot, hogy egy, hát amúgy olyan nagyot nem is ment. Most minden nagyot ment, hát bazen nekünk minden hétre jut 10 ilyen videó. Jó van, hát nem jutott mindenkinek ilyen, a szlovákoknak egy kicsit... Rájöttem, bazen. Unalmasabb a közéletű. Hogy itt... Ahogy öregszik a társadalom, egyre érdekes az a helyzet, ahogy az idősebbek döntik el a választást egy csomószor, akik általában inkább konzervatívak. Miközben amúgy az amerikai választáson azt mondták, hogy az ilyen 20 és 40 közötti férfiak, azok valószínűleg azok megszavazták Trumpot, úgyhogy rájuk nagyon támaszkodhatott, úgyhogy szívesen. Miért szavaztál? Hát nem, mi rétegünk, az megszavazta Trumpot. Ez a korfa, az nagyon öregszik így Európa szerte, meg a világon, nem tudom, de hogy, és mindenki a nyugdíjasoknak akar megfelelni, és ez a trend, az nem tudom, az hogy fog folytatódni, de hogy fiatalok és a nyugdíjasoknak a preferenciája politikában az általában nem szokott egyezni, de mégis a nyugdíjasok megszavazzák azt. Ez egy olyan hosszú távú feszültséget már most okoz szerintem, az nem tudom, hogy ez hogy lehet helyre tenni, hogy a nyugdíjasok mindig megszavazzák azt, amit a fiatalok nem szeretnének, és ez egy folyamatos generációs feszültséget is újra és újra termel majd. Vagy én úgy látom, hogy ez nem fog segíteni itt a egymás megértésében. De ez talán mindig is így volt, nem? Mindig is, de ez egy, ahogy öregszik a korfa, ez valószínűleg nem fog, hát nem lesz kisebb probléma. Hát igen, régen mondjuk talán kicsit rövidebb ideig éltek az emberek, talán az átlag, ahogy mondod, a korfában sokkal több volt a fiatal, hát sokkal több volt a középkorú, ez tény. Most szerintem bejött az is, hogy bejött az internet, van egy réteg az időseknél, akik nem nagyon tudják ezt kezelni. Szerintem a social media az eléggé szétbaszott egy csomó dolgot. De hát meg azt mondták, ugye láthattuk a Herbár Reality adásban, hogy azt mondták, hogy a fiatalok nem foglalkoznak a megfelelő kérdésekkel. Jó, az is biztos olyan is van, de hogy pont tegnap, majd hétvégén jön ki a fókuszcsoport rész, amikor fölmentem a Facebook fiókomra, ami egy nyugdíjas fiók, és te Krisztus Úristen, mik jöttek szembe. Hogy most ez az, majd nézzétek meg, de az az új trend, hogy ilyen AI videó hirdetések vannak, amiben már konkrétan a Györfi Pál beszél. AI-jal meg van csinálva, és ő hirdet valami gyógyszert, amit meg lehet venni, és nyilván nem a Györfi Pál. Néztünk is egy ilyet amúgy már egyszer, jól van ez így be, amikor a Friderikusz műsorában volt egy ilyen AI videó. Hú, csak azonnal kiszúrtad. Ez már olyan, hogy ez egy, van, akit megtéveszt. És arról beszél, hogy megverték a Györfi Pált, mert a gyógyszerlobbi meg ilyen. De elképesztő, hogy mennyire végtelen lelki nyomor és pokol az a Facebook, ami az idősekkel szembe jön. Nyilván ez ilyen populista propagandával mindent leuraló rendszereknek eléggé kedvez, és ez és a Trump győzelme, ahogy tegnap ezt láttam a Facebookon, és hogy a Trump azért eléggé támaszkodik hát olyan szintű populizmusra, ami nem tudom, hogy értelmes ember ez hogy tudja támogatni. Azt. Nem feltétlenül az igazságra épít, hanem félelmekre épít inkább. Félelmekre, arra, hogy kire vagy épp megsértődve. Szóval a tények azok nem annyira zavarják, és szerinted vannak tények? Én úgy emlékszem, hogy volt. Ha. De hogy a social media mennyire szinten szétbaszta ezt alapvetően azt gondolom, hogy jó esetben tényeken alapuló világunkat, és már nincs tény, nincsen igazság, mindenkinek megvan a saját igazsága, és akkor aki populistább, aki nagyobbat tud mondani, az úgy látszik hangosabb. Mármint, hogy ezt próbálja a social media belenyomni az emberekbe, meg néhányan, miközben vannak tények, és van valóság. Igen, de láthatóan a Facebooknak nem érdekel a tények, mert bárki, aki pénzt öl bele, az eljuthat az emberekhez bármilyen fassággal. Ezzel együtt, hogy látom, hogy mondjuk múltkor néztük ugye a Fidesznek a rendezvényét, hogy ott miket mondtak az idősek. Néztem a Facebookot, most nyert a Trump. Én egy kicsit nem olyan pozitív vagyok. Nem örvend a lelkem, hogy úgy érzem, hogy ketté szakadt a társadalom, és nagyon durván mindenhol, és nem biztos, hogy tényeken alapulnak a vitáink, vagy azon, hogy tényleg jobb legyen az országnak, hanem nem ilyen csapatok vannak, és ki tudja érzelmileg jobban bevonni, és nyilván ilyen szinten a populizmus mindig előnyben lesz, mert ott riogatni lehet, ott félelembe tartani lehet, ott nem kell a rideg tényekre hagyatkozni, hanem ott aztán lehet bármit bemondani. Ebben a közegben ez mindig előnyben lesz, és nem tudom, hogy visszafordul-e, vagy ez egyre rosszabb lesz, és ez kicsit ilyen aggodalommal tölt el. Szerintem amúgy ez visszafordítható. Nyilván ezen mindannyiunknak dolgozni kell, meg amúgy milyen érdekes, hogy azt mondod, hogy ahogy sokan fogalmaznak is, ugye, akik ebben hisznek, hogy tényleg mindenkinek van igazság, hogy nyilván onnan mondod te is ezt, hogy van, aki így fogalmaz, hogy hát igen, hogy megvan ennek is az igazsága, meg megvan annak is az igazsága. Hallottunk már ilyen mondatokat, akár például ilyen videókban, amiket a Herbár Reality-ben is láthattunk. Az igazsága, ugye, amit így mondani, hogy az a maga igazsága, ami hát megvan neki is a maga igazsága, az valójában csak egy hazugság. És nem a maga igaza van meg, hanem a maga hazuga. Nem lehet emellett elmenni. Igen, vannak tények, vannak igazságok a valóságban, ahol élünk, és van annak az elferdítése, és vannak csúsztatások, vannak hazugságok. A mindennapokban mindannyian tehetünk szintem azért, hogy ezt meg valahogy egy kicsit visszafordítsuk, hogy megpróbáljuk ellenőrizni, hogyha akár elmentek egy kocsmába beszélgetni egymással, és akkor azt ti is beszéltek valami hírről, és akkor hát így csak valami megérzésetek van, akkor azt ki lehet mondani, hogy ez, na jó, ez csak egy megérzés, én nem tudom, hogy biztosan így van-e. És aztán utána pedig akár utána olvashatok, és megnézhetitek, hogy mi a valóság ebben. Mert van egy valóság. Az a valóság, az megmutatja az igazságot, a tényt. Mi van abban a helyzetben. Hiába próbálják egyesek azt mondani, hogy nincsenek tények. Valójában vannak tények. Szeretjük azt gondolni, hogy demokráciában vagyunk, meg Amerika meg... Demokráciában vagyunk. De vajon ez mennyire demokrácia, amikor már nem harcolnak, hogy most én ilyen policit akarok, olyan policit akarok, én ezt a törvényt változtatnám, meg én azt a törvényt változtatnám meg, hanem az érzelmi alapok, csak a nagyot mondás, a hazudozás megy, és nem az alapján döntesz, hogy mit csinálnak. Mert hogyha nyilván tudnának a szavazók arra, hogy mit csinál a Fidesz non-stop, hogy hogyan bassza szét a dolgokat, és lopja el az egész országot. Ha ezt mindenki tisztában lenne a tényekkel, ami nyilván régen volt mindenki tisztában a tényekkel, de akkor nem tudom, hogy bejutna a parlamentbe, hogyha így mindenki tisztában lenne az, hogy mit csinál a Fidesz. De itt már egyáltalán nincs erről szó, hogy ki mit szeretne ez az országgal kezdeni, hanem ott vagyunk, hogy ki tudja másikat túl hazudni, miközben az állami pénzeket azt arra használja, hogy propagandát gyártson. Nem demokrácia élmény nekem. Nem ilyen lovat akartam. Nem, erre szavazták 2010-ben. Vannak hibái a demokráciánknak, ez egészen biztos, de az nem azt jelenti, hogy akkor ez már nem egy demokrácia. És hogy vegyem demokráciának? Mindenki, Ádám, szerintem a bőrén érzi azt, hogy mi van ebben az országban. Szerintem az is, aki a lehető legkevesebbet foglalkozik ezzel, és mondjuk kevés lehetősége is van informálódni. Azok szavazzák meg egy csomószor, akik a leginkább a bőrükön érzik, szóval egyszerűen annyira el van torzítva a valóságérzet, hogy nagyon sokszor láthatóan pont az, aki a legszarabbul jár ezzel a rendszerrel, ők szavazzák meg, mert egyszerűen sajnos információ hiányban vannak, mert úgy alakult ki ez a rendszer, hogy ne is jusson el hozzájuk az információ, ami mást mond, és azt, aki kiszolgáltatott, azt lehet a legjobban félelembe tartani, hogy kurva szar, de ennél még szarabb lesz, meg háborúba mész, meg meghalsz. Én ezzel egyetértek, szerintem igazad van ebben, Ádám, csak azt is tegyük hozzá, hogy voltak olyan változások, amit lehet, hogy mi nem látunk így, mert a mi életünkre nem volt olyan hatással. De egy csomó embernek viszont alapvető környezetbeli változást okoz, vagy így nem is tudom, a közbeszédben olyan változások folytak le, amik az ő életére igenis hatással voltak. És rendben van, hogy a megfélemlítés ott van, de az, hogy nincsenek olyan ellentétek mondjuk az ilyen roma lakta településeken, mint amik voltak 2010 előtt. Az, hogy van mondjuk közmunka, olyan, amilyen. De hogy van közmunkaprogram. Lehet, hogy lehet volna többet is elérni. Nyilván sokkal többet kellett volna. De ezeket pedig nem veszük ilyenkor sose számításba, és akik ott élnek emberek, a zsákfalvakba, ki van kötve az áram, mit tudom én, nyilván nagyon rosszul élnek, és nevetséges, hogy ezt az nem állam... Nem veszünk számításba, vagy mire gondolsz, hogy nem veszünk? Az, hogy ezekben nem szoktunk belegondolni. Azt gondoljuk, hogy a propaganda megvezeti az embereket abban a részében, hogy mi az, amit ők ebben valóban kaptak. Pozitívnak gondolod, hogy a lélegeztetőgépen tartja a közmunkával az embereket az állam? Most miért gondolod ezt, hogy ezt mondom, amikor azt mondom, hogy csak értsük meg, hogy nekik mi az, amit ők megéltek ebből. Én nem azt mondom, hogy ez a követendés, hogy mindent... De senki sem vitatkozott, hogy ők mit éltek meg ebből. Azt éltek meg, amit akart ez a rendszer, hogy megéljenek belőle. Igen, csak te azt mondod, hogy a propaganda, meg hogy akkor nem tudják, hogy milyen más választási lehetőségük lenne. Nem is volt más választási lehetőségük. Értem, de az, hogy ez így bánik velük ez a rendszer, ezzel szolgáltatja ki őket. Igen, ebben egyetértünk, természetesen. És utána, szóval miben vitatkozunk, azt nem látom. Abban, hogy szerintem nem csak a tájékozatlanság, nem és csak az. Az, hogy elveszik a lehetőséget az emberektől, hogy tájékozódjanak, mert az M1-en kizárólag a kormánypropaganda megy, ez egy hatalmas probléma. De nem ez az egyetlen dolog, ami miatt ennyi kétharmada volt itt az Orbán rendszernek. Hát, ja, nem, de amúgy lehet, hogy a 26-os választáson... Szeretik az emberek ezt alul. Szóval az, hogy az emberek rettegnek attól, hogy háború, rettegnek attól, hogy igenis hatása van annak, hogy valakire éveken, vagy már évtizedeken keresztül öntöd a hazugságot, és rettegésbe tartod folyamatosan, miközben a rendszered amúgy nem is engedi kitörni ebből a közegből, ami egy perspektívát adhatna neki. Ja, egyetértünk. Az, hogy benne is tartják ez ebbe a kiszolgáltatott helyzetbe a társadalomnak a széles rétegeit, ez a legrosszabb része ennek a rendszernek. A közmunka az mindenképp egy pozitív dolog, vagy ha nem lenne közmunka, akkor valami mást kellett volna csinálni, lehet, muszáj lett volna, ami lehet, hogy egy sokkal értelmesebb dolog. Én sok embertől hallottam, hogy a közmunkán keresztül föl tudtak venni olyan embereket, akik ki akartak törni a szegénységből, és alkalmasak voltak rá. Nyilván nagyon sokszor a szociális hálón áthulló embereket is foglalkoztatják a közmunkába, akiket nem fogja meg ez. És igen, nagyon-nagyon sok visszaélés volt. Mennyi a közmunkás bér? 77 ezer forintot kap adókedvezménynél. Szóval ez nem egy módja, hogy még a minimálbér alá lehessen menni? De és ez valamiért nem került be abba effektív minimálbérébe a Nagy Mártonnak. Hát ez érdekes, és hogy ez nem, szóval ennél jobban keresnek a külföldi vendégmunkások, akit behoznak, ugye? Igen, meg ennél jobban keres az, aki elmegy feketén dolgozni az építőiparban. Láthattunk ilyen videókat. De ez ilyen rabszolgamunka kb., nem? És ezt tapsolni kéne, hogy de jó, elvitték a legális rabszolgamunkát a leszakadó vidékekre. Hú, rabszolgamunka. Mennyi? 77 ezer forintért? Elmész egy Tesco-ba vagy valamibe, tehát kb. Ott is hagyod. De nincsen Tesco. Jó, az jogos. Hanem a helyi kisbolt valami ugyanúgy a polgármesteré. Nem, mert a posta sincs. Most voltam szomoron hétvégén, és volt ilyen levél, hogy megszűnik a post. Aha, na, megszűnik úgy, majd a vasút is a legtöbb helyre ugyanis. Amúgy lehet, hogy már régen mondták, de hogy azt hiszem, hogy a 20-valahányadik, 28-án jött a levél, és azt írták, hogy 4-én novemberben ők megszűnik. Vagy azt írták, hogy ők is most kapták meg, vagy valami ilyesmi volt, de hogy így egy hét alatt. Most miért ilyen mozgó lesz? Úgy érted, hogy lesz egy postás, egy biciklivel? Nem, valami szerintem ilyen autó megy ki, és akkor heti egyszer ott lesz 2 órát, azt megy el, mint a lángosos. Szóval a kérdésedre válaszolva valóban nem jó. Ez a közmunka, nem tökéletes. Maradjunk ennyiben. Jó, van ez így. Mi történt a vizékkel? Vagy van valamit még? A demokráciánkkal? Ami sose volt. Szóval szlovák gyerekek beöltöztek nyugdíjasnak. És ez miért olyan sértő? Hát most ezt szerintem egész jó múf. Azt mondták, hogy a diákokról szóló készült fotó azután kezdett el terjedni, hogy ezt megosztotta egy szatirikus és kormányellenes profil, mások viszont úgy érezték, hogy a középiskolások nem tisztelik az időseket. Megszólalt a szlovákiai nyugdíjas egység szervezet elnöke, aki sértőnek minősítette az akciót, és azt mondta, hogy panaszt fog tenni a tanfelügyelet. Az amúgy, azért most miért nem át ezeken kiakadni? Kikérik maguknak, hogy valaki csak beöltöztek nyugdíjasnak, ami amúgy nem egy konkrét személynek. A nyugdíjasok is beöltözhetnek diáknak, nem? És akkor is... És... Mindjárt jön is egy példa erre a TikTok videóban. De hogy olyan minősíthetetlen hangnemben nyilatkoznak ilyen Facebook kommentekben állandóan az öregek a fiatalokról, azt ezek lehet, nyugdíjas és nyugdíjas is között van különbség, de hogy nagyon sokan megkövetelik, követelik a tiszteletet, csak nem tudom, mire föl. A korukra hivatkozva. Igen, a korukra hivatkozva. Igen, mert az alapvető emberi tiszteletet kéne megadni mindenkinek kortól függetlenül. Hát igen, csak ők megkövetelik, aztán amikor meg látod, és utána a másra mindennek elhordják. Nem tiszteletet parancsolt neked, amikor valaki így csinál? Nem. Pedig az élettapasztalat, aminek a birtokában vannak, az tényleg ezt nem lehet mással kiváltani. Már csak ezek után tényleg mindenkinek tisztelettel kéne egymáshoz állnia. Valószínűleg ezt akarta mondani a szlovák belügyminiszter is, ki a Facebook videóban a diákok jelmezét az ellenzéki tüntetésekkel, a miniszterelnök meggyilkolásával és totalitárius rezsimekkel hozta összefüggésbe. Pedig nem is gyilkolták meg, hála az égnek a miniszterelnököt. De... Ott is vannak. Nem ott vannak most tüntetések? Nem, azok Újvidéken vannak. Na. Szerb kormányellenes tüntetések a kínai népköztársaság befolyása miatt. Furcsa dolgok történnek, erre is majd vissza fogunk megtérni. Nem arra a tüntetésre gondolok. Jó, Fico kormány betiltaná a magyar nyelv használatát a szlovák postákon és a tömegközlekedésben. Hát remélem, hogy a Szijjártó nem felejti el őket is behivatni, ahogy mindenkit beszokott. Na most ezek egyelőre sajtóértesülések, szóval miért hivatná be? De miért is beszokott hivatni sajtódolgok? Például, mert Svédországban a Gulyás Marci egy tévé interjúban csúnyát mond a magyar kormánynak. Nem baj. Hát a magyar nyelv használata az nem olyan fontos. Túlértékel? Ja, úgy tűnik, mert ők haverok, akkor nekik szabad az, hogy a magyar nyelvet korlátozzák. Nézd, milyen jó barátok. Érdekes. Lehetne, bár mi nekünk lenne ilyen jó barátunk, Orbán Viktor, már nem úgy értem, hogy neked meg nekem, hanem a magyar népnek. Az egy hasznos dolog lenne. Mondjuk például kiállnának. És határon túli magyarok így is leszavaznak az Orbánra, hogy nem áll ki mellettük, amikor a nyelvünkről van szó. Azt mondja, hogy elvileg drasztikusan emelik a törvény megsértésért kiszabható bírságok körét és mértékét is. Igen. Eddig 50 eurótól 2500 euróig büntettek a törvény megsértésért, mondjuk a magyar feliratok helytelen használatáért. Hát azért ez tényleg most ne haragudj már. Egy magyar felirat? Hát ez azért tényleg felháborító. Mostantól 1000 eurótól 10000-ig büntetenének, hát miért nem infláció követően csinálják ott is, mint nálunk? A Napunk megkérdezte Fiala Butora János jogászt, emberi jogi szakértőt, aki azt mondta, szerinte ez a törvény szigorúbb, mint a 2009-es módosítás volt, amit a Fico, Mecsers, Zota vezette koalíció fogadott el. Micsoda idők voltak azok is. De még az eredeti 95-ös Mecsári verzióhoz képest is szintet lép, jelentősen tágítják a büntetések körét és mértékét, és bevezetnek olyan új szigorú szabályokat, amelyeket még a 95-ös törvényben sem voltak jelen, mondta a szakértő, hogy hogyan lett magyar gyűlölőnek megismert Ficóból Orbán oroszban. Amúgy az érdekes, hogy most akik azt mondják, hogy a Trump győzelem az nagyon jó lesz nekünk, mert jóban vagyunk, akkor azokat megkezdem, hogy akkor a Ficó győzelem az most hogy jött jól nekünk, mert itt ugyanúgy csinálják a magyar ellenes dolgokat. Szerintem félreérted. Például eddig lehettek olyan emléktáblák, ahol a magyar felirat van elő, de most már a szlováknak kell elő lennie. És hogyha nem így csinálod, akkor mondjuk megbüntetnek 10000 eurót. Akkor miért volt, hogy a Ficóban jobban vagyunk? Az migránsok. Majd most akkor ne várjunk csodákat a Trumppal való viszonyunkban sem, hogyha itt a szomszédainkkal, a szomszéd haverjaink, akinek ilyenek a barátai, az annak ellenségre sincs szüksége, nem? Tényleg amúgy vannak dolgok, amik összekötik ezeket a barátokat. A Ficó is sokat jár Moszkvába, Vucsicséknál is nagyon jó viszony a kínai népköztársasággal, de tényleg azért jó lenne, hogyha más dolgokban is mondjuk lenne egyetértés. Jó, van ez így. Na nézzünk most, vidíts el fel, Feri. Meglátta Feri azért a felmérést, és azt mondta, na jó, visszaszerzem a fiatalokat. Megkérdezték tőle. Gyerek parlamenti küszöb, itt jövök. TikTokon. Szia Feri, a Minecraft szerveredre hogyan tudok csatlakozni? Nézzük, Feri mit válaszolt erre. Hát nyomulósabbak vagytok itt Minecraft ügyben, mint a 9 éves Marci fiam. Őszintén szóval Rossz sem gondolta, hogy ezt ennyire komolyan veszitek. Mint a legtöbb ígéretére, erre is ezt mondta. Szóval lesz. Nem sok időt kérek már, dolgozunk a projekten, hogyha megígértem, akkor így lesz, és toljuk a Minecraftot 1000-rel, nem is olyan soká. Na, Csáko Dolores. Csodálatos. Magyar Péter most izzadhat. Csodálatos, hogy abban az univerzumban élünk, abban a világban, ahol Gyurcsány Ferenc Minecraft szerverről magyaráz a TikTokon, de ezt amúgy ezt szerintem nyugodtan rá lehetne vágni tényleg amúgy az EU-nak küldött jelentések meghamisítására, hogy akkor így mondja, na, most már nem sok időt kérek, mindjárt indul a Minecraft szerver. Ezt is megnézzük, hogy mit akartam. Nem, már is mutatom, hogy melyik az, amit én azt akarom megnézni. Na hát amikor még ettem, ez itt mostában nem nagyon egyébként, amikor még ettem, akkor először a müzli, aztán a te, vagy inkább joghurt, azt hiszem. Csak a fontos kérdése. Szerintem ez rendben van. Szerintem ezekben a kérdésekben én hallgatok a Gyurcsány Ferencre. Ezekben a kérdésekben érdemes lehet vele vitázni. Jaj, mi ez? Bejut a 2026-ban a parlamentbe a DK. Arra kéne csak átírni. De nekem ennyi volt, amit a Feri Talkról meg akartam mutatni. Öreg Feritók. De vannak mások is, hát itt a politikusaink akkora meme lordok, hogy nézzük szépen tovább. Öreg Németh Szilárd! Németh Sziszkosz letette a voksát, és hát ez siker. A póló, ez a, igen, de ez a póló, ez az, amit az a Orbános pólót hord valaki ilyeneket, de Németh Szilárd, mint politikus, aki a parlamentben ül, úgy néz ki, mint egy utolsó proletár. És tényleg az IQ az majd kifolyik a képernyőről, ez elképesztő számomra. Ezek vezetik az országot és döntéseket hoznak. Ezek az emberek itten itt. Hát a 10 millióból kitermelhető 199 döntéshozó ember közé, aki ők, a legfelelősségesebb. Ők a legalkalmasabban. A Németh Szilárd az egyikük. Világozzék minden világ. Látni. És ez most mi ez a következő? Ez pedig viszont meg lehet figyelni, hogy Németh Szilárd és Szijjártó Péter közösségi média jelenléte között milyen különbségek vannak. Itt azonnal tekerd vissza, hát ezt itt egy pillanatról sem szabad lemaradnunk. Nem akarunk több szenvedést, nem akarunk több pusztítást. You fanboys are unbelievable. Ez tényleg így látja magát ez az ember. Mint hogyha csak a sűn összevágta volna a beatsből, nem? Szijjártó a legnagyobb szigma király. Parádi. Nem érted, hogy beöltözött ilyen adult men öltönybe, meg telefonál, és így megy A-ból B-be. Jó, de azért nagyon nagy különbség van a Szijjártó, meg a Tiborc, meg a Mencer között, nem? Azok tényleg Vincent adultmenek, ez az ember, ez nagyon sokat dolgozik azért. Ja, jó. Jó, van ez így. Mi van még itt? Klasszikus, Nagy István. Ez mi? Sült alma. Sült alma. Sült alma az egyik legjobb desszert, dióval, mézzel együtt, igazi csemege, pont szezonja van, próbálják ki önök is, nézzük meg a következő képet itt, ott lapátolja a sült almát Nagy István. Hát ezek nagy mémlordok amúgy. Há, ő tudja használni a közösségi médiát. Nagyon-nagyon jó fejek. Viszont a 444 kihozott egy cikket arról, hogy megnézték, hogy Nagy István miniszter úr miket lájkolgat az Instán. Ajajaj, öreg Nagy István kujon, miket lájkolgat? Ezzel kell foglalkoznunk, hogy az agrárminiszter miket lájkolgat Instán? Igen, mert mókás. Ő például lájkolta Berki Mazsit, gondolom. Azt mondja, hogy gyanútanul görgeted az Instagramot, írja a 444. Szembe jön veled egy fotó a barátok közből ismert Balogh Edináról és Belki Krisztián özvegyéről, aztán feltűnik valami egészen furcsa. Nagy István lájkja a kép alatt. De miért ne lájkolhatná ezt a képet? Igen. Ő a női nem a nagy rajongója. Igen. És ez baj. Tudom, hogy meglepő, hogy a Fideszből ilyen is kikerül, de hogy ez nem tudom ki, őt is lájkolta. RTL egyik reality-ének vakarószalon tulajdonos gazdag anyalánya párosát. Jó, ez is egy mondat volt. Igen. Ah, nem az a lány. Nem az a lány. Műértő ember a Nagy István miniszter. Figyelj, amúgy gondolom tetszett a személyiség ezeken a képeken. Hát ő egy zenész, nem? Így van. Tehát előadó művész. Itt is a zene, ez ki? Szilágyi Szilvia, ő is egy ember, Laura Szilvia. Nézd, ez is a parlamentben van? Igen. Parlamenti ösztöndíjasként dolgozik. Figyelj, van egy ízlés a nőkben, kifejezi egy lájkkal. Hát most mi ebben a baj? Semmi. Nem tudom, hogy kit miről kell ismerni, de hát figyelj, most hibáztatsz valakit, mert hetero szegény. De ezen nincs gond szerintem. Ja, volt itt mindenféle. Addig örülj, amíg csak lájkol, és nem irogat izéket, hogy jaj, de szépek vagytok. De várjál, ez miért? Itt még nagyon sok van. Neked sokkal többet töltöd. Igen. Hát ez még nagyon sokáig tovább megy. Náda Janikó, Paulinus Eszter, itt az egész Hunfluencers felsorolódik. Lehet, hogy ott is van egy akontja, és tényleg itt nagyon sok. Ki tudja. Lehet, hogy van egy lurking Nagy István miniszter. Igen, és akkor rólad írogat. Ez a csoki állam baszogat engem. Ez mind nő, figyelj. Hát most ezt összegyűjtötték, már, de azt nem az Orbán Viktor... A Lipsik már azért támadják a urat, mert hetero. Már az is baj, hogy nőket lájkol. Miért, ezeknek... miket kéne, drag queen-eket? Ezeknek a képeknek túlnyomó többségét én is lájkolom. Igen? Persze, hát ezt lájkolnám. Kedves emberekről jól beállított képeket, persze Nagy István. Ez egy nagy Origó néző is tényleg. Milyen? Igen, hát az Origót is lehet, hogy gyakran felcsapja. Igen. Ott van a neki való content. Igen, de ez figyelj, mégis a közösségi média jelenléte egy választott politikusoknak, az én megértem, hogyha 444 újságíróinak is felkeltette a figyelmét. És hogy tudják megnézni, kit lájkol? Hát úgy, hogyha követed, akkor ugye ki szokta írni, hogy milyen. De most már végignézték az összes influencert. Igen. Jó. Semmi problémát nem látok itt. Csak irány, meg csak azt látnánk, hogy a Nagy István lájkolja mindig, nem? Én nem szoktam lájkolni, nem akarok a lurkingen. Írj már rá, hogy Nagy István, mi van már? Legyünk már barátok. Nem akarom zavarni. Nézd meg, itt is most itt ezzel vegzálják, hogy szegény miket lájkolja. Ja, most már az is baj, hogy jó csőköt lájkol az Instát, mit lehet még ott csinálni? De ki tudja, ki kezeli amúgy az Instagramját. Ja. Tegyük hozzá. Mondjuk a képek alapján. Én szeretem az ő közösségi közösségi média jelenlétét. Ez mindig olyan őszintének tűnt, és szerintem ez a cikk ez engem csak megerősít az őszinteségben. Ez csodálatos. Viszont még vannak nagy visszatérők, akikről beszélünk, ez egy fontos téma. Szájer József visszatér, és Orbán azt mondta, hogy már ideje volt. Hát igen. Végre. Yeah. Végre valaki a Fideszben, aki nyíltan homoszexuális, és valószínűleg majd kiáll a melegek jogaiért, gondolom. Vagy azért azt fogják mondani, hogy azért ment el ennyi időre, mert átnevelték, és most már hetero. Kigyógyították a melegségből. Nem hiszem, hogy erről lenne szó. De hát ugye ő örökre visszavonult a politikától, azt mondta, és hát ez ettől vissza is. Tehát nem is tér vissza a politikába, hanem csak Schmidt Mária hát felkérte, hogy segítsen már, és akkor így visszatért, de csak a háttérben dolgozni. Igen? Igen, méghozzá 21. század intézetnek. A Deák Danés van. Igen. Annak van egy ilyen Szabad Európa intézete, ezt fogja vezetni. Vagy hát ebben dolgozik majd Szájer József. És mit csinál? Ez egy kifizető hely? Hát van néhány fontos program, amit elindítanak, például önálló Európa koncepció kidolgozása. Géfodor Gábor, Deák Dániel agyerőt, azért ez nívós hely. Itt vannak mindenféle sztárok. Igen. Békés Márton, ugye, aki azt mondta, hogy rossz blogban vagyunk. Ez egy remek társaság amúgy. Nemzetek jogai karta tervezet előkészítése, vagy elkészítése. Figyelj, ez nyilván egy ilyen háttér think tankje. Annak, én amit adom. Orbán Viktor szokott mondani. Szájer az egyik kedvenc fideszesem, ő legalább tud élni. Bevállalta. Ő nem izé pironkodik, igaz, hogy furcsa annak dolgozni, aki épp a melegeket démonizálja, de ő dolga. Miért nem gondolhatná úgy, hogy az apa férfi, az anya nő, és a család az apából, anyából és a gyerekekből áll, és közben igen, pedig ennyit gondolnak elmegy dedinek. Azért ne felejtsük el, mert akkor még nem volt jól van ez így, amikor volt ez a Szájer botrány, nem tudtunk erről beszámolni, de hát ez akkor bejárta az egész világot, ez a hír, és nem csak Európában volt ez hír, hanem nagyon sok helyen került be Magyarország ezzel a tévébe, rádióba, és nem a jó hírünket vitte ez az esemény, az az igazság, és ez... Hát ez most add a többihez. Jó. Az, hogy valaki az Európai Parlamentből úgy hullik ki, hogy Covid idején ugye egy ilyen, hát egy meleg szexbuliban, ahol mindenféle kábítószerek voltak. Hát, tudnak még hogyha ő nem is fogyasztott kábítószert. Hát nem azt mondom, ez nem, tehát nem mindenhol jó hírként értékelték ezt. Nem mindenhol úgy értékelték ezt, hogy mekkora király arc lehet ez a Szájer József, és milyen jót lehet vele bulizni, hanem sokkal inkább egy ilyen arcvesztésnek értékelték, hogy aki minket képvisel az Európai Parlamentben, hát és nem ezt képviseli, hogy drogos meleg bulikra járni Covid idején, amikor tilos kontaktálni egymással. Ezen a követendő példa, hanem pont az ellenkezőjét, akkor mégis ezt. Keresztény értékrendek, hogy nem értem a Fidesznek, ezek miért fontosak most, amikor olyan jól állnak a felmérésekben, miért kell Szájert visszahozni. Szóval ez nem arra emlékezteti az embereket, hogy ez a Fidesz keresztény konzervatív értékrendje. Igen, ehhez vissza kéne találnunk, de valószínűleg mostanában pár ember eltűnt ugye a Fideszbe, és kellenek a arcok, akik még mellettük állnak, és már nincs több írástudó fideszes, és ezért nyúlnak vissza ilyen. Szinte írni, olvasni még sokan tudnak a Fidesz hátteréből. De arra gondolsz, hogy ha mondjuk összehasonlítunk, hogy van egy Dezse Balázs, aki Biatorbágyon indul, ő neki van-e mondjuk nagyobb tapasztalata, nagyobb jobb képességei a politizáláshoz, vagy Szájer Józsefnek, akkor valószínű, igen, hogy Szájernek. Ja, lehet, hogy kettős ügynök volt, mert megmagyaráznak, nem? Hogy beépült a Lipsik közé csak a Szájer, és hogy így tudott meg információkat a hazánkért, és ő amúgy egy mély keresztény hetero ember, de valahogy be kellett épülnie. Úgyhogy... Hát ilyenek a kémek is csinálnak dolgokat. Feláldozta magát. Igen, én ezt a narratívát adnám amúgy, hogy lenne egy ilyen sorozat a TV2-n, hogy a Szájer akták, és akkor arról szól, hogy hogyan próbál a brüsszeliták közé beépülni, és így otthon így asszonyt így sajnálom, ezt most lenyelnem. Úgyhogy megyek. Mi van? Hát a bérszerkom. Igen, és így berakja az én korbácsokat, és akkor a hazáért. És így bemegy a buliba, és így, szevasztok, és nyomja az ekit, és így, és utána kiszalad a vécébe, és így hánytatja magát. Én ezt esküszöm, kurva jól meg lehetne csinálni. Ez egy jó alapsztori. Mm. Én ezt megcsinálom szívesen. Rákai Filip a 100 milliót. Itt az ideje kiutalni. Szerintem egy fantasztikus ilyen kém sztori lehetne amúgy. Mert ez egy tök jó alapfelállás, hogy egy keresztény konzervatívnak be kell épülni. És lehet, hogy közben majd nyilván lesz karakterfelállás, fejlődés, ő is nyitottabb lesz dolgokra, meg meglátja világot egy másik szemszögből, és rájön, hogy ez az ellentét az oldalak között, ez csak mondva csinált, és igazából mindannyian emberek vagyunk, és ez lenne fontos. És megváltozik a világlátása, és most pedig, mint most már a felvilágosult liberális világnak az ügynöke, beépül Schmidt Mária. Ez már a második évados fordulat. Ez a második évad. Igen, de szerintem ez egy szép történet lehetne. És azzal végződik, hogy bemegy egy ilyen buliba, de már magától. Igen. És becsukódik az ajtó. Igen, amikor az RSS eset, az lesz az eleje, mert szeretik ezeket, hogy az RSS eset, és akkor utána így tíz évvel ezelőtt, így visszamegyünk az időbe. És azt hiszük, hogy az RSS eset is amiatt van, hogy beépül, de kiderül, hogy addigra már itt nem is kellett volna elmenni. Senki nem kérte. De amúgy van is erről egy videó, amit megnézhetünk Ánám, a buli szervezőjével készített. Amit a Szigeten forgatott. A Telex megtalálta azt, aki szervezte annó ezt a bulit, és akkor őt kérdezgették erről az esetről. He was very lucky also to get in, because I wanted a daddy. Kellett egy daddy. Igen. Tényleg. Kellett egy daddy, de nem volt más, aki eljött volna daddynek, és akkor ezért lehetett. De ott mi a szerepe egy daddynek egy ilyen? Ennyire nem ástam be. Érdekes, a Lipsik nem tudják, de a fideszesek igen, hogy mi a meleg partikban a daddynek a szerepe. Hát milyen világ ez? Lehet mindjárt elmondja. One daddy, I have black guys, I have Asians, I have Arabs. Everything must be in the right quantity. Mindenből kell. Úgy tűnik. És ő volt a daddy. Ő volt a daddy. And while the police was entering the apartment, I was on the corridor and I was more busy with demanding explanation from the police on which grounds they did enter the premises without my permission, no warrant, and so on and so on and so on. And I was not paying attention. Amúgy ez egy nagy jelenet lehet. Ezt leforgatni, hogy ilyen brüsszeli szexpartit. 30 ember ott izé. Ja, ahogy milyen pánikba lehetett, hogy tudja, hogy itt, ha most itt lebukok, itt szopó lesz, úgyhogy meg kell próbálni az ereszt. Egyszerűen nem volt más. És én most mit sem bújjon az ágy alá? De miért kellett fölvenni a hátizsákját, amit el volt ekivel? Hát mert hogyha már el tudok menni, akkor... Mert most lehet, hogy ha ott hagyom, lehet, akkor ott meg... ott benne a tárcája. Az alaptörvény ott volt benne, meg ilyenek, és akkor most ezt hagyja ott, akkor egyértelmű, hogy ez ő volt. Ami mindig nálam. Igen. And the police, when they bunched in with many people, and they spread across the whole apartment, fighting with people, asking for their IDs, how the hell someone can produce their identity card. Or any proof of identity while having sex with another guy. Hogy tényleg nehéz igazoltatni szex közben azért. Nem hát, arra de csak abba hagyják, nem? Ja. Miközben hát azért hagyj fejezzék már be, hogy ma is lecsukják őket, érte. Hát ez egy kis buli volt, ő ezeket így nem annyira szereti, hanem inkább az ilyen 150-200 fős bulika. 150-200 fős szexparti. Istenem, jaj, de rossz közegben vagyok. Hát... Ebbe járt, úgy tűnik a szájár is. Nem biztos, hogy ő is ezeket szereti. Hát nem értem, Dajstom is szeret ott Brüsszelbe lenni. Azért ekkora partik vannak ott. Mindenki, mindenféle országból megjössz, valamivel el kell ütni az időt. Valószínűleg a Brüsszel az olyan, mint az olimpiai falu, hogy össze-vissza dug mindenki mindenkivel. Úgy tűnik. Hát nagyon úgy tűnik. És legnagyobb Lipsi fertő úgy látszik. Nagyon rossz lehet 200 fős orgia. Egy konzervatív embernek. Tehát itt nyilván ezek személyes ügyek. Szóval ez senkinek semmi köze nem lenne ehhez, hogy hol érzi jól magát a Szájer József, de hát nyilván a mi képviseletünkben a mi európai parlamenti képviselőnk volt ez az ember, és úgy viszont, hogy mit mutat magáról a választópolgárok felé, és hogy amúgy ő mit képvisel valójában az életben, ennek szerintem van helye már a közbeszédben, hogy akkor erről beszéljünk. Nyilván azóta, hogy ő hova jár, meg mit csinál, ez már csak egy kis pikantériája a dolognak, hogyha esetleg megint ideírja, hogy akkor a melegeket mondjuk esetleg hogyan kell korlátozni, vagy a jogaikat, akkor hát ez már csak egy ilyen érdekesség lesz. Igen. Ebből a szempontból ez nyilván egy civil embernek az magánélete az így nem tartozna ránk. Én azt gondolom. Ez egy olyan történet volt, amiről nem lehetett nem beszélni. De nem az akkor. Egyetlen visszatérő. Tehát ő visszatért, van, aki vissza szeretne térni. Jó, van ez így. Bese Gergő visszatérne, nem sokat vártam úgy. Írja 444. Én azt gondolom, hogy azért, hát Szájer azért várt vele pár évet, a Bese Gergő nem sokat tudott várni. Ezt mire alapozzam ugye 444? Én hiszek az isteni irgalmasságban, vallom a bűnbocsánat és a megbocsátás kegyelmét. Ezért nem fogadom el, hogy az elmúlt 11 éves papi szolgálatom így érjen véget. A hívek visszajelzései, azt hittem énekelsz tovább. Nem, ezt így kéne énekelni. A hívek visszajelzései alapján jól elképászor voltam. Szeretném egyszer folytatni is ezt a küldetésemet. Így kéne. Még azoknak, azoknak nem is tetszik, akik ismernek, hogy az ellenesek elutasítják, és elfelejtsék magunkat, minden hatalom kábátja. Így kell. Írta a terveiről Bese Gergő, aki korábban Bese atyaként fontos szereplője volt. A fideszes nyilvánosságnak még a karmelitát és a propagandát harsogó megafont is leszentelték fel. A KDNP fizetési listáján is ott szerepelt, de fellépett az LMBTQ propaganda és Hodász András ellen békemeneten vett részt. Reverendában van ott a kormánypárti eredményvárókon és Orbán Viktor évértékelőjén. Családi egyesületei pedig bő 100 milliós támogatást kaptak az államtól. Hát ez teljesen külön van. Ez külön van. Tehát kapott támogatást, KDNP payrollon volt, ezek teljesen más dolgok. Jó, ugye mindenki tudja, hogy mi történt vele kapcsolatban, ő is hát úgy tűnik, hogy melegpartikon vett részt, ez derült ki róla, és hát emiatt pedig akkor hát már hirtelen nem szerették annyira sokan, például a Kohán Mátyás is azt mondta, hogy hújjon a férgese. Nem szép ilyet. Nem szép, valóban. Most Bese a távlati terveiről azt írta, hogy volt lehetősége 4 püspököt megkeresni Ausztriában, akiknek a szakmai önéletrajzát átadva jelezte, hogyha szükségük lenne a szolgálatára, rendelkezésükre áll, ugyanakkor tisztában van vele, hogy a felfüggesztése nem csak Magyarországra vonatkozik, ezért nem fordulhat elő, hogy valaki misézni lássa. De hát ez egy egyházon belüli ügy, így nem? Végül is az, hogy most hol fog ő papként működni, ez csak az egyházra és a hívekre tartozik, hogy ezt elfogadják-e, megbocsátanak-e akkor a bűnös Bese Gergőnek, mert akkor végül is az egyházi törvények szerint bűnt követett el. Nem mindegy ez a része nekünk? Az a nagyobb kérdés, hogy megint egy képmutató ember, aki azt mondja, hogy az LMBTQ propaganda meg Hodász András ellen felszólal, meg elmondja, hogy az ellenzék az háborúba taszítaná az országot, ugye ilyeneket is mondott, meg hogy szétbombáznák a családokat, és hogy itt borzalmas világ lenne, és aztán utána pedig kiderül, hogy fizetik azért, hogy ezt mondja, ez szerintem egy nagyobb probléma. Méghozzá 100 milliós támogatást kap a családi egyesülete. Valaki csak vagy fizetnek azért, hogy ezt mondja, vagy ezt mondja, és utána meg... Az... Kap pénzt. Igen. KDNP fizetési listáján van. De hát például azért mondhatja ő is, nem a városi civil alapra, hogy mint ahogy tehát valaki bead egy nyílt pályázatot. Ilyen szavakat már nem ismernek a Fideszben, hogy nyílt pályázat. Hát, már kit került a szótárukból? Jó, de hát... A nyílt pályázat csak úgy van szabva, hogy más nem is tud pályázni. És hirtelen mindenki ugyanannyira adja be csak 5 forint különbséggel. Akkor konnyi kiválasztani, mert sajnos ez 5 forint a több. Ez másmilyen kérdés. Itt nem úgy van, hogy ugyanarra pályáznak emberek, hanem például azt mondja, hogy ő szeretne nagyon sok pénzt arra, hogy elmenjen kirándulni. Arra én is szeretnék pénzt, hogy elmenjek kirándulni. Hogyha Medjugorjébe akarsz menni kirándulni, és pap vagy, akkor erre végül is lehet, hogy kaphatsz. Ott volt, hogy látta az a lány a Szűz Máriát? Amikor nézte a napot. Amikor nézte a napot, és megjelent, oda én is el, akkor megnézem a Szűz Máriát, én meg akarom nézni. Hát pályázz a városi civil alapra. És megnézhetem? Lehet, hogy kifizetik neked. Mit a busz jegyet? Nem, hát itt mind busz bérdés, szállás, más kérdés, hogy amúgy a Bese szállás volt, szállása is Medjugorjébe, mert amit ő, tehát azt is így sikerült vásárolnia ott egy szállás, és akkor ott kell. Megvásárolt a szállás? Igen. Az övé az egész szállás? Hát egy szállás, hát nyilván most sok épület van Medjugorjében. Ja, nyilván úgy megyek én is nyaralni, hogy megveszem a szállodát. Azért nem így történt, hogy így oda ment, és akkor megvette. És ahogy lehetett volna bérelni is, hát én nem ezzel kezdtem. Hát én megvettem az vendéglátó helyet. Ja, Istenem. Hát dollár influencerek azok ilyen, így nyomják, hogy így, bazd meg, rossz gombra kattintottam, megvettem a szállodát. Mármint a forint influencerek. Ja, igen. Mindegy, azért volt sok érdekes dolga Bese Gergővel kapcsolatban. Én nem tudom, nekem nem a magánéleti dolgai azok, amik a legfurcsábbak, hanem sokkal inkább ezek a közpénzek, amik odafolynak hozzá. Micsoda? Hát te támogatod abban. Hát te mindenkit meleggé akarnál tenni, hallottam. Én úgy hallottam. Szóval hallottad a buszon, és te mondtad? Á, valami kommentben. Ja. Valaki kommentálta. Ja. A Híradónak az elég hivatkozás lenne. Ja, értem. Lehet, hogy a Híradó egyszer majd az összes Facebook kommentet szemlézni fogja, és akkor... Szabó úgy... Márton, azt szeretném, hogy melegek legyetek. Válasz te is a péniszt. Kérem szépen a megafon védőt. Azért azt mondtam, hogy te, hogy majd téged szedjenek el. Igen, igen. Így szokott menni, így műsor után lemegy az utcára, és így nem szeretné meleg lenni. Igen, hogy nem akarsz egy másik férfi az szexelni, nem milyen meleg, csak légy vannak. Szexelj egy másik férfi. Nagyobb esélye kerülsz be a Fideszbe például. Tehát semmit nem tudunk erről, Ádám. Ja, megint Márki-Zay Pétert olvastál? Hát de ez most miért kell ezt letagadni? De mert nem érdekel ez a magánélet. Hát volt propagandád, hát hagyd már otthon, légy szíves. Ez egy normális műsor, és miért kell állandóan ezt hallgatnom? Hogy legyenek melegek az emberek. Igen, tényleg. Ez a magánéletük, Ádám. Nem az a baj a Beseg Ergővel, hogy meleg orgiákra jár. Az a, van a baj, aki nem jár meleg orgiákra. Visszautasítom, hogy ne a munkásságáról beszéljünk ennek az embernek. Mit akarsz mondani akkor még? Ja, semmi, milyen, nem, milyen, nincs milyen, még a műsor. Mi legyen a szexualitások az embereknek szerint? Szerintem legyen, amit akarnak. Engem nem érdekel. De lehetőleg melegek legyenek. Ja, ami viszont engem mindig érdekelni fog, az a munkásságuk, amivel pedig, hát hogyha lehet, akkor legyen korrekt a munkásságuk, és mondják azt, amit csinálnak, legyenek egyenesek. Egyenesek? Csak kell. Nem bírod abba hagyni. Ne legyenek kemények. És aki minket képvisel, az viselkedjen ennek méltóan. Erre mondtad volna, hogy mint egy szájjel. Nem mondtam semmit, te vagy az ilyen. Na jó, hát ez egy csodás nap volt, nem tudom holnapig milyen új hírek lesznek, lehet, hogy elfogytak a hírek a hétre. Az jó lenne, mert akkor végre kitérhetnénk azokra, amiket meg két hete próbálunk elmondani. Jaj, de jó, akkor lehet, hogy kitérhetünk rá. Aki tegnap nem figyelt, annak mondom, hogy van két minta, ami el fog tűnni jövő héten a kopasz csimpánzról, villámos, meg a... Lomkorona sétányos, így van, úgyhogy meg majd jön egy kis frissítés. Meg az etióp, az nem tudom, hogy elborka. Most van. Most már van olyan, hogyha elfogy egy kávéból, lehet értesítést kérni, hogyha megint van. Úgyhogy használjátok, ha már előfizettünk erre a pluginre, jó? Ez a minimum. Na, akkor most mindenki menjen vissza a kávézóba, azt beszéljétek meg ezeket a dolgokat a munkatársaitokkal. Elengeded őket. Ja, menjetek, dumáljatok egy kicsit. Szerintem így is ideje. Ja, és akkor így lehet mondani, hogy meghallgatni, hogy valakit, aki nem biztos, hogy meg szeretné hallgatni, de legalább... Nem biztos, hogy egyetértetek, de attól még érdemes meghallgatni, és gyakorolhatjátok, hogy így beszélgettek, és akkor én ebben nem vagyok teljesen, én nem tudom, hogy ebben mi a valóság, de vannak érzéseim ezzel kapcsolatban, úgyhogy én azokat fejezem ki, amíg nem tudom, hogy mi a valóság ebben, mert tények léteznek, mint például az a tény, hogy holnap mi ismét itt leszünk. Esti! Itt lesz.